بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال حفظه الله تعالى وكالوضوء في صفته نسيما الشيخ حفظه الله تعالى anasema katika haya ambayo yamepita huko nyuma ni kama vile wudhu wa kalwudhui na kama vile wudhu fi sifatihi katika sifa yake, kwa maana alghuslu lahu sifatani, kwamba kuoga kuna sifa mbili. Alghuslu lahu sifatani, kuoga janaba kuna sifa mbili. Awalan, sifa ya mwanzo, sifatul ghusli alkamil, kuoga janaba kuna sifa mbili. Sifa ya kwanza nasema sifatul ghusli alkamil ni ile sifa ya kuoga kwa ukamilifu wote. Nini maana yake kuoga kwa ukamilifu wote? Wa huwa almustamil ala alwajibi walmustahabbi, nako ni kule kuoga ambapo kumekusanya kuosha mambo ya wajib na mambo ambayo ni mustahabi ya sunna. Wa huwa almustamil ala alwajibi walmustahabbi, kuoga ambako ni kwa ukamilifu kumekusanya mambo ya wajibu na mambo vile vile ya mustahabu. Haya yameshapita huko nyuma katika furudh al-ghusli na sunan al-ghusli. Wa amma thani, na amma sifa ya pili ya kuoga, fal-ghuslu al-mujzi, nako ni kuoga ambako al-mujzi kunakofaa. Nini kuoga ambako kunakofaa? Ukoje huko? Anasema al-ghuslu al-mujzi huwa kuoga ambako kuna kufaa, nako ni ayanuia, kwanza mtu atie nia ya kuoga janaba, ayanuia, atie nia. Na kama ilivyotangulia kusema huko nyuma, hakuna maneno maalumu ya kutia au ya kutamka wakati mtu anapotaka kuanza kuoga janaba. Hakuna maneno maalumu, kwamba kuna maneno maalumu yalikuwa hifadhi, hayo maneno hayo ndiyo nia yenyewe. Lau kana khairan na sabakuna ile, ilikuwa kuna ushahidi wa wazi, masahaba wametufundisha hilo. Kwa hiyo hakuna maneno maalumu kama unapotaka kuoga janaba, kuna maneno maalumu atakuwa yasemi mwanzoni, hakuna hayo. Wewe tia nia, maazimio katika moyo wako kwamba waenda kuoga janaba. Kwa hiyo yale maazimio yako ya moyoni tu, kwamba wakati huu sasa natakiwa nikaoge janaba, ya ndio hiyo nia tosha. Hiyo ni katika kuoga ambako ni almujizi. Mbili, vile vile wa an yaumma bil ma'i jami'an badani, aeneze maji jami'an badani mwili wote. Wa an yaumma bil ma'i, na aeneze maji jami'an badani mwili wote. Ma'a al madmadati wal istinshaqi, kipindi kile unapoeneza maji katika mwili wako mzima, pamoja na kusukutua na kupandisha maji katika pua. Ma'a al-madmadati wal istinshaq, hadha huwa al-ghusl al-mujzi'u, huku ndiko kuoga ambako kunakufaa, utie nia na uendeze maji mwili mzima na kusukutua na vile vile kupandisha maji puani. Wa amma sifatu al-ghusli al-kamil, amma ile sifa ya kuoga kwa ukamilifu, jinsi ya kuoga janaba kwa ukamilifu, anasema wa huwa al-mustamilu 'ala al-wajib, nako ni kuoga ambako kumekusanya mambo ya wajibu. Alladhi, mambo ya wajibu ambayo marra yamepita, fil ghusli mujzi, katika kuoga ambako kunakofaa. Wa ala almustahabbi, na kuoga kule ambako kunako kuwa ni mustahabu, ni sunna. Fa ayyamu ya biqalbihi thumma yusammi, nako ni kunuia kwenye anuia kwenye moyo wake. Fa ayyamu ya biqalbihi, anuia kwenye moyo wake. Thumma yusammia, kisha aseme bismillah. Baada ya hapo yaghsilu yadayhi thalatha, ataosha mikono yake mara tatu, wayaghsilu farjahu, na ataosha utupu wake, akienia na asili bismillah, na vile vile aosha mikono yake mara tatu, na vile vile aosha utupu wake. Thumma yatawadda, kisha achukue udhu, udhu'an kamila, udhu ambao umekamilika, kwa maana zile sunan zote anazifanya, anazifanyia kazi, zile wajib zote zinazifanyia kazi, kwa maana kuanza kuchukua udhu wa kawaida, kuosha viganja vyako vya mikono, maji mdomoni, kupangusa kupandisha puani, usoni, mikononi, kupangusa kichwa pamoja na sikio na masikio, kisha kuosha miguu yako miwili. Huu ndio udhu ambao ni kamili. Kwa hiyo kisha chukue udhu wake ambao ni kamili, maa ghasli rijlaini, hapa akiochukua udhu wake ambao umekamilika pamoja na kuosha miguu yake miwili. Wa ahyanan, na wakati mwingine atafanya nini? Yuakhiru ghasla rijlaini, atachelewesha kuiosha miguu yake miwili, atachelewesha, atachukua udhu wake kwa maana mshanao mikono yake mara tatu, kisha akauosha utupu wake, kisha achukua udhu. Anapofika kwenye miguu kule haioshi, yuakhir, anachelewesha. Wa ahyanan, na wakati mwingine yuakhiru ghasla rijlaihi, akachelewesha kuiosha miguu yake miwili, ila akhiri alghusli, mpaka mwishoni mwa kuoga, akapokuwa ameshajimwagia maji, ameshajisugua mwenyewe, mwishoni kabisa pale ndipo atakapokuja kuiosha miguu yake. Kisha baada ya hapo, thumma yuhsil maa, akapokuwa ameshachukua udhu wake amemaliza, ima ameosha miguu yake au ameiacha miguu yake, baada ya kuchukua udhu, thumma yuhsil maa, kisha atajimwagia maji, ala rasihi, juu ya kichwa chake, atajimwagia maji juu ya kichwa chake, thalatha marrat, mara tatu, yarwi usul ash-sha'ri, atoteshe kwa maana ziweze kutota zile nywele zake za chini za mwanzo kabisa, ile zile yale mashina ya nywele yale yaweze kutota maji. Atamwagia maji kichwani mwake mara tatu mpaka zile yale mashina ya nywele yatote. Neno yuhsi, neno yuhsi limekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume aliposema, umirtu an ahwa ala wujuhi almaddahina bitwa. Ipo hadithi ya Mtume imeletamka neno yahfu. Aliposema Mtume, umirtu, nimeamrisha mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu an ahwa ala wujuhi almaddahina bitwa, kuwamwagia mchanga, kumwagia mchanga nyuso za wale wenye kumsifia sifia mtu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa hadithi anasema, nimeamrishwa kuwamwagia mchanga wale ambao wanaomsifia sifia mtu ovyo. Kwa hiyo akatumia neno umirtu an ahfuwa, kuwamwagia mchanga, kwa maana mtu kazi yake kusifia sifia tu sifa ambazo hazistahiki, ambazo namtengenezea mtu katika moyo wake kibri, kujiona, kujikweza, kujinyanyua, anakusifu sifu tu. Basi sheria hiyo ndio kuchukua mchanga umwagie usoni. Akumbuke kwamba kuna jambo ambalo analipandikiza katika moyo wa mwenzake. Kwa hiyo Mtume akatumia neno ahwa, na hapa shekhe anasema thumma yuhsil maa, kisha akamwaga maji ala raasihi, juu ya kichwa chake, thalatha marrat, mara tatu, yarwi usula sha'ri, atoteshe, kuzitotesha, kuziloanisha ile zile mashina yale ya nywele yatote maji. Baada ya hapo sasa ya kuosha kichwa chake mara tatu, thumma yu'ammimu badanahu, kisha ataeneza mwili wake bil ghusli, kwa kuosha maji, kwa kumwagia maji maratan wahida, mara moja kumwagia, ataeneza maji mwili mzima kwenye mwili wake maratan wahida, mara moja. Wa yustahabu an yatayamana, na inapendeza atumie upande wa kulia, aanze kutumia upande wa kulia. Wa ayudallika badanahu biyadaihi, na apanguse mwili wake kwa mikono yake miwili. Wa ayudallika badanahu biyadaihi, na apanguse mwili wake kwa mikono miwili. liyasila almaa ilayhi, ili maji yaweze kufika katika mwili. Anasema fahadhihi ya sifatul ghusl al-kamil, hii ndiyo sifa ya kuoga kwa ukamilifu kabisa. Kwanza anasema an-niyyatu ma'al ghusli, an-niyyatu ma'al ghusli masnunan wa wajiban laha ahwal. Turudie tena hapo katika kuoga ambao kwa ukamilifu, anasema cha kwanza mtu atie nia na aseme bismillah, kisha baada ya hapo aoshe mikono yake mara tatu. Akimaliza kuosha mikono yake mara tatu, aoshe utupu wake. Atakapomaliza kuosha utupu wake, atachukua udhu, tena udhu ambao ni kamili. Atakapofika kwenye miguu, atakuwa na hali mbili: ima kwenye miguu asioshe, asioshe kipindi kile ameanza kuchukua udhu akaiacha, au akaiosha miguu yake miwili pale pale, akaiosha miguu yake miwili. Kisha baada ya hapo atamwagia maji kwenye kichwa chake mara tatu, mpaka ahakikishe zile nywele zake za chini zilizopata maji zimetota. Akimaliza hapo sasa, ataeleza maji mwili mzima, kumwaga moja pa mwili mzima mara moja. Na vile vile akimaliza hapo, yapendeza, yapendeza ni sunna kuanza kwa mkono wa kulia. Wa yustahabu an yatayamana, na ni sunna an yatayamana, kwa maana kutumia upande wa kulia. Taanza upande wako wa kulia, atauosha, kisha upande wake wa kushoto, baada ya hapo ataosha mwili wake. Hiyo ni sunna. Na vile vile wa ayudhallika badanahu biyadaihi, na ataupangusa mkono wake kwenye mwili wake kila mahali. Liyasila almaa au liyasila almaa ilayhi, ili maji yaweze kufika. Kisha baada ya hapo shaykh anasema an-niyyatu ma'a al-ghusli masnunan wa wajiban laha ahwal. Nia pamoja na kuoga, nia pamoja na kuoga, hapa kuna sunna na wajib. Laha ahwal, na zina hali hizi, zina maelezo nia pamoja na kuoga. Anasema al-halu al-ula, hali ya kwanza, an yanwiya ghuslan masnunan au wajiban, atiye nia ghuslan masnunan, kuoga kule kwa kisunna, kuoga ambapo ni sunna kuoga, si jambo la wajib. Atiye nia kuoga ambapo kwa sunna au wajiban, au atiye nia kuoga ambapo ni kuoga kwa wajibu. Kuoga kwa sunna kama vile unajasho wewe, jisikia jasho, sema nioge, kuoga huku naitwa ni masnuna, ni kwa sunna. Ama kwa wajibu kama vile unajinaba, lazima wewe uoge. Kwa hiyo nasema nia itaendana na kuoga sawasawa kuoga kwa sunna na sawasawa kuoga ambapo ni kwa wajibu. Fayujuzi ahaduhuma anil akhar, na itatosheleza moja kinyume na nyingine. Yani kwa maana ya kwamba ukiweka nia ya kuoga wajibu, uoga muogo wa wajibu, kwa maana unaoga kwa ajili ya kutoa janaba, ile nia ile uliyoweka nia kwa ajili ya kuoga janaba inatosheleza. Hakuna haja tena ya kusema kwamba kuoga kwa sunna kutalazimisha tena uweke nia, kwa sababu ndani ya kuoga kwa wajib ndio yale yale ambayo sunna pia inaingia, kwa sababu kama jasho litakuwa limetoka, kama ile harufu itakuwa imeshatoka. Kwa hiyo ulipooga janaba wewe, ndani yake vile vile ile ya sunna umeshaitoa. Kwa hiyo anasema fayujizu ahaduhuma alilakha, inatosheleza nia ya wajib juu ya nyingine. Athani vile vile ya pili, ayenwi ya rafa alhadathaini alakbar wal asghar, anuie kuondosha hadathi mbili kubwa na ndogo, au ilhadathi mutlaqan, au kuondosha hadathi ndogo moja kwa moja, au isfalata au qiraata alqurani, au akatia nia ya kuoga kwa ajili ya kuswali au kusoma qurani. Fayartafiani, basi hadathi kubwa au hadathi ndogo, hadathi ndogo fayartafiani, zinaondoka zote. الثالث أن ينوي رفع الحدث الأكبر فيرتفع الحدثان جميعا، أتينيا يكون دوشا حدث قوة فيو فيرتفعان، فيرتفع الحدثان حدث بيزوت زنون دوكا جميعا كما لمولا. كوهزو نحالي زنية يمنت لفقوة تقوغا ينالا أو قوغا موغا أمباري وسنة قوغا كلها أمباري وسنة. Sawa sawa, utachukua useme uoge kwa ajili ya kuondosha jasho, au unataka kuoga kwa ajili ya kufanya ibada, au unataka kuoga kwa ajili ya kuondosha janaba lako. Kwa hiyo nia utakayoiweka itakuwa imetosheleza kile kingine ambacho haujakuwa umekekea nia ya kukiosha. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.